राम। जन्म मृत्यु ही त्यायाते को बुनक्ते का शुभाशुभम नरके सुपतत्ये का एको याति परांगतिम। अनेक सगे संबंधी मित्र पत्नी पुत्र आदि होने के बाद भी मनुष्य संसार में पूर्णतः अकेला है। अकेले ही उसने जन्म लिया था और उसे अकेले ही संसार से जाना है। उसके द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल उसे स्वयं ही भोगना है। इसमें कोई भी उसका भागीदार नहीं है। उसके दुख सुख केवल उसी के हैं। उनका प्रभाव केवल उसी पर पड़ेगा। इस संसार रूपी पथ पर चलते हुए उसे अकेले ही मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्ग अस्त्रणम सूरस्य जीवितम जिता अच्छस्य तृणम नारी निह स्पृश्य तृणम जगत। ऐसे ब्राह्मण के लिए स्वर्ग का सुख भी निरर्थक है जो कर्म करने को महत्व देता है, जबकि क्षत्रिय तलवार की धार पर चलकर स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव करता है, इसीलिए उसे जीवन का मोह नहीं होता। समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाला मनुष्य रूप सौंदर्य से परिपूर्ण युवती को देखकर भी भावहीन रहता है। उस पर काम क्रोध लोभ मद मोह आदि विकारों का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह संसार से निर्लिप्त और निर्लोभी व्यक्ति के लिए धन एवं मणि माणिक्य तृण अर्थात तिनके की भांति है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य सौदम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। सच्चे मित्र का परिचय देते हुए चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि परदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए विद्या और घर परिवार के सदस्यों के लिए केवल पतिव्रता नारी ही सच्ची मित्र है। व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति के लिए औषधि उसका वास्तविक तथा सच्चा मित्र है, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्म और धर्म ही साथ जाते हैं, इसीलिए मृतक का परम हितैषी उसका धर्म होता है। अतः मनुष्य को जीवित रहते हुए अनेक सत्कर्म करने चाहिए जिससे परलोक में उसे कष्ट न भोगने पड़े। व्रता वृष्टि समुद्रेषु व्रता तृप्तेषु भोजनम व्रता दानम धनाढ्येषु व्रता दीपो दिवा अपि च। दान की उपयोगिता और उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है, दिन के प्रकाश में दीपक जलाने की कोई उपयोगिता नहीं है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य को भोजन करवाना व्यर्थ है जिसका पेट भरा हुआ है, अर्थात जो पहले से तृप्त है। किसी धनवान व्यक्ति को दान देना निरर्थक है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह खेत खलिहानों में वर्षा की तथा अंधकार में दीपक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भोजन केवल ऐसे व्यक्ति को करवाना चाहिए जो भूखा हो। दान ऐसे मनुष्य को दें जो दरिद्र हो। इसके अनुसार कार्य करने पर ही मनुष्य द्वारा दिए गए दान एवं पुण्य कार्य फलित होते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई वेद राखे राम ताही वेद रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाई वेद राके राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए नाता एक राम जिसे दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाई विद राके राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए ना अस्ति मेघ समम तोयम ना अस्ति चात्म समम बलम ना अस्ति चक्षुः समम तेजो ना अस्ति दान समम प्रियम। चाणक्य ने स्वास्थ्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से वर्षा के जल को सबसे शुद्ध और पवित्र माना है। चूंकि आत्मबल द्वारा इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने आत्मबल को बलों में सबसे श्रेष्ठ कहा है। नेत्रों द्वारा प्राणी ईश्वर द्वारा रचित संसार को देखने योग्य बनता है, अतः नेत्र ज्योति से बढ़कर संसार में कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। अन्न जैसा स्वादिष्ट और रुचिकर पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य की क्षुधा शांत कर उसे बल प्रदान करता, उसे खाने से मनुष्य कभी थकता नहीं है। नारायण नारायण।